राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हमारे एक तरफ तो संसार है और एक तरफ परमात्मा है। संसार की तरफ जो जो जाएंगे क्यों क्यों दुख संताप हलचल मान बढ़ती चली जाएगी और पाप बढ़ते चले जाएंगे, अन्याय बढ़ते चले जाएंगे, महान हत्या चले जाएंगे। इधर जाएंगे तो बड़े अनर्थ के गिर जाएंगे और परमात्मा की तरफ चले तो ये दुख और संताप हलचल विक्षेप व्याकुलता ये घबराहट ये सब मिलती जाती मिटती जाती है, शांति आनंद होता चला जाता। संसार की तरफ प्रवृत्ति करते हैं उसमें श्रम होता है, परिश्रम होता है और परमात्मा की तरफ चलते हैं उसमें परिश्रम नहीं होता है और गति होती है। मानो उधर हम जाते हैं तो परमात्मा नजदीक होते चले जाते हैं, संसार दूर होता चला जाता है। दूर ऐसे नहीं कि इधर दूर ही हो नजदीक आ गए, ऐसा नहीं। मनु संसार से वृत्ति हटती जाती है, परमात्मा वृत्ति लगती जाती है। तो संसार से हटना परमात्मा में लगना है, परमात्मा में लगना संसार से हटना है। संसार भी सब जगह परमात्मा में से ही है, संसार नहीं वही परमात्मा है, परमात्मा तो सब में परिपूर्ण है। हमारा उद्देश्य परमात्मा की तरफ जब होता है तो संसार से हम ऊंचे उठते हैं और संसार उधर होता है तो नीचे गिरते हैं। संसार से भी नीचे संसार हमारे ऊपर हो जाता है और परमात्मा की तरफ से ही संसार हमारे नीचे हो जाता है, हम ऊपर हो जाते हैं। संसारी चलने चलने में श्रम है, उद्योग है, प्रवृत्ति है और परमात्मा की तरफ चलने में उद्योग नहीं है, परिश्रम नहीं है, उसमें कोई थकावट नहीं होती है। वो एक गति है, विलक्षण गति है। जिस तरह से गंगोत्री से गंगा जी चलती है तो वो गंगा जी समुद्र की तरफ चलती है, तो शुद्ध समुद्र की तरफ जाती है गंगा जी, इसके बांध लगा दिया जाए तो बांध लगाने पर जल इकट्ठा होता है। वो जो बांध लगने से समुद्र की तरफ जाती थी वो गति रुकती है तो वो अपने उद्गम स्थान पर गंगा जी जाती है, उसमें परिश्रम नहीं है परंतु गति है। मन जितना बांध ऊंचा होगा उतना ही जल जाते जाते बहुत ऊंचा लगा दिया जाएगा तो जल ठेठ जहां से गंगा निकलती वहां तक चला जाएगा। ऐसे संसार की तरफ से बांध लगा दिया जाए इसकी शुद्ध स्वयं की गति खास जीवन से जहां से ये प्रगट हुआ जहां से बिछड़ा है फिर वहां पहुंच जाएगा और संसारी तरफ चलेगा तो अलग ही अलग होता ही चला जाएगा। 84 लाख जोनी में फिर नरकों में महान भयंकर भयंकर दशा में ही चला जाएगा जब परमात्मा से विमुख हो जाएगा। और परमात्मा के सन्मुख होते ही प्रकाश मिलता है, इधर अंधकार मिलता है। परमात्मा इधर शांति मिलती है, इधर अशांति मिलती है। पर संसार की तरफ दुख मिलता है, परमात्मा में सुख मिलता है, और सुख दुख से अतीत आनंद मिलता है। बहुत विलक्षण आनंद सत्य ही स्वाभाविक ही, उसमें परिश्रम नहीं पड़ता है, उसमें कोई उद्योग करना नहीं पड़ता है, सत्य ही। ये बात प्रत्यक्ष है। जो भाई बहन सत्संग करते हैं वे सत्संग की गहरी बातों को समझ लेते हैं, नया आदमी आ जाता है तो उन बातों को समझता नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कई दिनों से सत्संग करते हैं तो ये परमात्मा की तरफ गति हो रही है, स्वतः ज्ञान बढ़ रहा है, परमात्मा की गति हो रही है, तो बातें समझ में आती है। पहले संस्कार पड़े तो गति हो रही है। जो जो सत्संग करेगा, भजन जाल करेगा, संयम करेगा, साधन में तत्परता से रहेगा, जो ही तो परमात्मा की तरफ गति प्रतिदिन प्रति क्षण बढ़ती रहेगी। गफलत में ठहर जाता है, कभी कभी कुसंग में फिर पतन की तरफ चला जाता है, पर जो सावधान रहता है तो स्वतः गति होती, स्वाभाविक। उसको खुद करना नहीं पड़ता, उसको परिश्रम नहीं पड़ता, बिना परिश्रम किए स्वतः बोध की तरफ होता है। परमात्मा तत्व क्या है तो संसार से वैराग्य और अगाड़ी परमात्मा तत्व का बोध और फिर प्रेम भगवान की तरफ होता चला जाता है। इधर आसक्ति कामना वासना आशा तृष्णा छूटती चली जाती है, उस भगवान की तरफ प्रेम होता है, अपनापन होता है, बड़ी शांति मिलती है, और फिर अखंड रस मिलता है, फिर प्रेम में अनंत रस मिलता है, अनंत आनंद मिलता है, सत्य ही स्वाभाविक ही। तो मनुष्य वो सत्संग स्वाध्याय भजन ध्यान साधन करते रहना चाहिए, यह करने में है स्वाभाविक उन्नति होती है। वो परमात्मा की तरफ चलते वो उन्नति कहते हैं, संसार की तरफ ये तो अवनति कह रही, ये पतन है। तो उन्नति में राग द्वेष वियुग देश तो विषय आने दी, विषयों का आचरण राग द्वेष रहित हो किया जाए। राग पूर्व प्रवृत्ति और द्वेष पूर्व निवृत्ति ये फंसाने वाली है, ये राग द्वेष को पुष्ट करने वाली है। ये जितना पुष्ट कर गए तो परमात्मा की तरफ से बाधा लग जाएगी। इंद्रिय से अर्थे राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय और न बस मांग से तो यसे परिबंधित हो। इंद्रिय के प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष है, अनुकूल वेद नियम सुखम प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जिसको अनुकूल समझते हैं उस पर राग होता है, जिसको प्रतिकूल समझते हैं उसी में द्वेष होता है। तो ये राग और द्वेष है, ये परिपंथी है। परमात्मा की मार्ग में परमात्मा की तरफ चलने में ये मार्ग में लुटे रहे हैं, जो दस्यु कहा है, डाकू कहा है, ये लूटते रहते हैं। इसकी जो पारमार्थिक पूंजी है उसको ये नाश करते रहते हैं, राग और द्वेष। ये सावधान रहे तो फिर माल लुटता नहीं है, फिर माल संग्रह होता है, और राग और द्वेष से पूंजी खत्म होती है। इधर पूंजी करते हैं, इधर राग द्वेष में खर्च हो जाती है। ये परिपंथ है, मनो मार्ग में लूटे रहे हैं। संतों के पद मार्ग में लूटे पांच जड़ी, पांच जड़ी मान पांचों इंद्रिया ये मार्ग में लूटती है, तो ये उस तरफ जाने नहीं देती। ये इस धन को इस द्रव्य को लूटती रहती है। इंद्रियों के विषयों में जितना राग आसक्ति होती है, पदार्थों में जितनी आसक्ति होती है, जितनी इनकी महत्व बुद्धि होती है, धन है पदार्थ है बड़ा भाई बढ़िया अच्छा है, ये अच्छा रहता है, जितना ही अच्छा रहता है इतना ही पत्र की तरफ जाता है और परमात्मा की तरफ चलने में इनमें जो अच्छापन है वो उठ करके परमात्मा में अच्छापन जागृत है। जो वास्तव में अच्छापन है इसमें अच्छापन है नहीं, इसकी सत्ता भी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव असत भाव, न असत की भाव सत्ता विद्यमान नहीं है। ये सत असत में निरंतर सत असत में बदल रहा है, ये नित्य अनित्य में बदल रहा है, ये हैपना नहीं में बदल रहा है। अब उधर हैपना ही जागृत होता है, नहीं पना बदल रहा है, नहीं पना जा रहा है। जो नहीं पना जा रहा है तो वो क्या है, असत भाव सत भाव नहीं दे रहे, असत का अभाव नहीं है, उसे अभाव नहीं है, अभाव से ऊंचे उठते हैं और असत भाव इसका भाव है ही नहीं, मनुष्यता है ही नहीं, तो बड़ी जड़ता बिगड़ जाता है। इस वास्ते जो सुन संसार के पदार्थों का संग्रह करना चाहता है और जो जो इसका सुख लेना चाहता है तो ही इसका पतन होते ही चला जाता है। स्वयं परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यह सहज सुख राशि है। वो सुख सहज सुख राशि होने से सुख के साथ में इसकी एकता है, तो वो सुख है वो असली परमात्मा की तरफ है। ये ढूंढता है संसार में, जो सुख ढूंढता है जो दुख बढ़ता चला जाता है, जो जो सुख की इच्छा करता है तो दुख एक से दुख से न पार, एक दुख को पार नहीं होता, द्वितीय दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, से बचपता हो गया, अर्णव नहीं समुद्र है, पर भाई समुद्र दुख है और कितनी मेहनत करता है, अब सुख हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना धन कमा ले, इतना पदार्थ सुख हो जाएगा, पूरा बहम पड़ता है और दुख बढ़ता ही चला जाता है। और जो संग्रह और भोग की इच्छा मिटती जाती है तो ही इसकी उन्नति होती चली जाती है, परमात्मा की तरफ सतह बढ़ता है स्वाभाविक, मानो उसका तो अंश है तो स्वतः ही बढ़ता है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकली है तो गंगोत्री तरफ जंगले गंगा अप ही जाती है, उसको परिश्रम करना नहीं पड़ता, उद्योग करना नहीं पड़ता, संसार की प्रवृत्ति अपने पर इसे बंद होने पर बाध लगने पर स्वतः ही उधर प्रवृत्ति होती है, उसको करनी नहीं पड़ती। ऐसे संसार की तरफ से रुकावट होने पर स्वतः ही परमात्मा की तरफ इसी गति होती है, तो सत्संग करने वालों की भी इस तरह से गति उस तरफ, पढ़ाई करने वालों की पढ़ाई की तरफ होती, वो जिस विषय में लग जाए उस विषय में उन्नति हो जाएगी, पर संसार के बांध लगाने से स्वतः परमात्मा की तरफ गति होती है स्वाभाविक। तो इसकी आवश्यकता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने उद्योग की आवश्यकता नहीं है उतने उद्योग की आवश्यकता संसार से हटने के लिए है। हटने की आवश्यकता कर दो और आवश्यकता सब रखते जाओ तुम्हें परमात्मा तो सत्य हो जाएगी स्वाभाविक ही, वो तो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक गति है, स्वाभाविक की प्राप्ति हो जाएगी। वो संसार अस्वाभाविक है, ये कृतिसाध्य है, इसमें हम लगेंगे तब देखो होगा, और वो आनंद सत्य है स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक आनंद की तरफ चलना है ये साधक का काम है। इस वास्ते संसार को जितना लेता है इतनी उसमें जड़ता ही जड़ता आती है, और जो त्यागता है त्यों चेतनता आती है, जो जो भोगों का संग्रह का त्याग करता है, त्याग का मतलब गिर छोड़कर चले जाए ये भी एक त्याग है, परंतु त्याग करना है राग का, आसक्ति है, राग है, मिठास है, प्रियता है, इसका त्याग करना है। वस्तुएं हैं दुखदायी नहीं है, अपना राग आसक्ति कामना आशा तृष्णा ये बाधने वाली है। संसार के पदार्थों में भोगों में जो महत्व बुद्धि है सुख बुद्धि है बढ़िया बुद्धि है ये पतन करने वाली है। धन बहुत संसार में पड़ा अपने अपनी ममता नहीं है तो वो बांधता नहीं हमारे को, ऐसी संसार ममता रही तो बर्ताव किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। बड़े बड़े राजा अम्बरीश आदि राजा हो गए बड़े, तो बनते नहीं, उनके राज्य था, संपत्ति थी, वैभव था, महाराज जनक के भी बहुत संपत्ति थी, बड़े राजा थे, पर प्रजा होने पर भी उनकी वृत्ति संसार की तरफ नहीं थी, संसार उल्टकर स्वरूप की तरफ, परमात्मा की तरफ, चेतन की तरफ, जड़ की तरफ नहीं, जड़ की तरफ होने से जड़ता आती चली जाती है, चेतन में चेतनता आती चली जाती है, चेतनता में बोध है और इस वैराग्य त्याग है, स्वतः वैराग्य त्याग होता है और वैराग्य त्याग करने में स्वतः चेतनता की तरफ वृद्धि होती है। तो ये बीच में है जीव, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है, तो एक तरफ इधर उधर नहीं है, ये दिखता इस तरफ ही। ध्येय जब कनक कामनी का होता है, भोग और ऐश्वर्य का होता है, सुख भोग है ऐसे जी, फिर अनर्थ का कोई पार ही नहीं रहता, तरह तरह के अनर्थ, तरह तरह के पाप, जिनका वर्णन नहीं, जिसको जानते नहीं, ऐसे ऐसे पाप आते, ऐसे बड़े भारी हथियार बड़ा काम ये आता ही चला जाता है, स्वाभाविक उसमें फंसता ही चला जाता है। जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो दलदल का ऐसा स्वभाव है कि जीव हिलाते जीव जीव तरसता है, जीव निकलने की चेष्टा करता है तीन दिन उसको फंसता है, इस संसार से जीव निकलने की चेष्टा करता है जीव जीव फंसता है। भाई हम भजन ध्यान करेंगे, ये करेंगे, लोग अच्छा समझेंगे, लोग आदर करेंगे, तो ये दलदल में फंसते चलता है, साधन करते हुए फंसते चला जाता है, उद्देश्य आदर का, प्रशंसा का, आराम का, वस्तुओं के आने का, इस तरह भाव हुआ तो वो दलदल में फंसते चला जाता है, उद्योग निकलता है गाड़ा निकलने का, पर निकलना नहीं और फंसते चला जाता है, तो सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। भोग और संग्रह की तरफ जो वृत्ति है वो पतन करती है। कई कई लोग समझते हैं कि स्वामी जी त्याग की बात कहते हैं कि संग्रह मत करो, संग्रह मत करो नहीं कहता हूँ, संग्रह करने की इच्छा है ना वो बाधक है, कैसे मेरे संग्रह कैसे होगा, इच्छा भी नहीं होता, ये होना है जो हो जाएगा, आश्चर्य जाएगा वो बिना इच्छा ज्यादा आती वस्तु, बिना चाहे वस्तु अधिक आती है, चाहने से तो नहीं आती, बिना चाहे बहुत ज्यादा आती है, एक बात सच्ची एकदम सच्ची है, परंतु भी जो रात दिन लगे है उनकी समझ में नहीं आती, ये बात अकल में नहीं आती, पर बात ऐसी है, हमने तो ऐसा देखा है, ऐसी बात होती है, इसमें प्रमाण क्या है तो आपको बतावे, आप कुछ भी देना चाहते हैं, भोजन है, कपड़ा है, कोई वस्तु जो लेना चाहता है उसको देना चाहते हैं, आप कि नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हैं, सीधी बात है, नहीं देना चाहते उसको देना, ये संत बड़े बिंद इनके काम, ये भोजन कर ले, ये हमारा कपड़ा ले ले, तो उस गुण मानते बड़ा आसान मानते बड़ी कृपा मानते हैं, तो नचाने वालों को देने की इच्छा होती है, तो वस्तु देने वाले की इच्छा से ज्यादा मिलती है, लेने वाले की इच्छा ज्यादा मिलती है, चोर है, डाकू है, लेना चाहते हैं तो उसको ज्यादा मिलती है कि त्यागी को, छोटा को मिलते नहीं, राग देश करते हैं उनको नहीं मिलती है, ऐसे नहीं को मिलती है, बड़ी विचित्र ढंग से मिलती है, आश्चर्य उद्देश्य बात है, आश्चर्य अनुकूल आश्चर्य, इस तरह से इसका जो महत्व है अंतःकरण में, महत्व पदार्थ ये भीतर में, ये महत्व बांधता है, ये महत्व अगर भगवान का हो जाए, भगवान के स्वरूप का हो जाए, भगवान के भजन का हो जाए, सत्संग का हो जाए, सत्संग का हो जाए पर भी सत्संग का ही ठहरा देता है, सत्संग करके भी सत्य तत्व की तरफ जोर से होना चाहिए, वो नहीं सत्संग में उलझ जा रहे हैं, सत्संग सुनो सुनते रहो सुनते रहो, उनकी भी गति होती है परमात्मा की तरफ, उनकी भी बिना कहे किए स्वतः होती है, पर थोड़ी सावधानी रखी जाए तो सुनना है अपने कहाँ काम में लाने, किस तरह से उनको काम में लाना करना शुरू करें तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है। तत्व बता दीजिए, ज्ञात करा दीजिए बहुत जल्दी, क्यों वो अपना है, स्वयं का है, तो स्वयं की तरफ गति सत्य होती है, सत्य स्वाभाविक बिना की होती है, पर वो बांध लगा होती भाई अधोगति की तरफ बांध लगा दे तो पाप है, अन्याय है, झूठ कपट है, बेईमानी है, छल जबरदस्ती है, विश्वासघात है आदि इन दोषों को रखते हैं तो वो परमात्मा तरफ संसारी तरफ गति होती है। गीता पाठ करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, परंतु महत्व बुद्धि पदार्थों में, भोगों में, धन में, मान में, आदर में, शरीर के आराम में, इसमें और साथ में शोक हीने में शो बढ़िया बढ़िया ठीक दिखे बढ़िया दिखे अब भले दिखने क्या हो जाएगा, दिखने बहुत प्रबल बड़ा सुंदर भी होता है परंतु इसमें जड़ता में चला जाता है, उसको होश नहीं होता, बेहोश हो जाता, बेहोश क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, बेहोशी में। और परमात्मा के जाने पर होश आता है, प्रकाश दिखता है, वो बड़े अंधेरे में थे हमें, ऐसे कई भाई बहन कहते भी है कि हमें पता ही नहीं था सत्संग में कोई होता है, इधर भी कोई होता है, तो ऐसी अलौकिक बात है, इधर आनंद बहुत है, मौज बहुत है, आनंद बहुत है, दुख संयोग वियोग में योग भगवान ने दुख के संयोग का वियोग भी योग बताया है, और समतम योग दो की परिभाषा है योग की, तो समता है वो परमात्मा का स्वरूप है वो भी योग है, और विषमता दुख वाला है बसास हो जाए, दुख संयोग वियोग तो संसार से वियोग होता जाए ये भी योग है, और परमात्मा में स्थित हो ये भी योग है, एक करने से दोनों हो जाते हैं, दोनों करने से सावधानी रहे दोनों ही होते हैं साथ में, तो इसे ऊपर उठना होता है परमात्मा की तरफ लगना होता है, तो ये सत्य होता है स्वाभाविक, परमात्मा चलने में उद्योग नहीं है, परिश्रम नहीं है, वो सत्य है स्वरूप की तरफ गति स्वाभाविक है, ये अस्वाभाविकता है उसको स्वाभाविक मान लिया, संसार का जो भोग है संसार का चलना है ये तो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक शरीर का है, शरीर तो नाश होने तक जाता ही है, शरीर तीन में संसार की तरफ है, आप शरीर से अलग है, ऐसा गीता में शरीर शरीर का ही पहले विवेचन किया है, तो शरीर ही है वो तो परमात्मा का अंश है, मन संस्थान इंद्रियाणी ये प्रकृति स्थानी इन पर शरीरों का हिस्सा है, इस बात से पतन की तरफ जाता है तो भगवान का अंश साक्षात अंश परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहजराशि बर्ग जड़ और अमल नहीं मन सहित हो गया और सहज ही सहज ही दुख दुखी दुख होगा दुख होगा वो करता है बड़ा दुखी होता है, अथल पते युक्ति याद में उपाय याद में तो भाई सत्संग से सूझता है सत्संग के प्रकाश मिलता है इसे पता लगता है तब ये सूझता सूझता तो मार्ग मिल जाता है ठीक प्रकाश होने से तो फिर ये अपने सदगति के तरफ जाता है तो अपने लोगों को अपने उद्गम स्थान कहाँ से आयो कहाँ घर का घर में सब ही जागे घर की खबर न का ही हो कहाँ से आया कहाँ सी बजासी ये भूलो फिरे सदा ही कहाँ से आया कहाँ सी बजासी घर का घर में सब ही जागे घर की खबर अरे घर नहीं है तेरा ये तो बाहर आया है ये मुसाफरी की जगह है तो घर की तरफ ख्याल नहीं है वो घर क्यों नहीं गुरु जी तो अरे बताओ जिस घर से जीव आया है तो वो गुरु जी बता देते शास बताता नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है भाई बड़ी बढ़िया अपनी चीज में स्वाभाविक अपनी खुद की है खुद की चीज को प्राप्त करना खुद की अपने ये पराई चीज है ये प्राप्त होगी नहीं अनंत जन्म बीत जाए तो प्राप्त होने वाली है ही नहीं अपनी है ही नहीं कैसे मिलेगी अपनी चीज है अपनी चीज जरूर मिलेगी इसमें कभी फैल होता ही नहीं और संसार में कभी सिद्ध होता ही नहीं दीख था लघुपति को, तो दिख बन गए राम नाम सत्य है को भी नहीं।